Nahka ja hampaat kerran kun pois multa putoaa. Saanko sulta vielä hellän kuiskauksen, kun mä oikein kuulekaan en? Näenkö mä kirkkaat silmäsi nuo silmin tihruisin? Vieläkö armain, oot sä kun harmain, mies on kaupungin. Pois mennyt suudelmain. Saanko vielä lämmitellä illan suun kanssas luona nuotiopuun? Teetkö sä retken kanssain kun käyn jaloin horjuvin? Vieläkö armain oot sä kun harmain mies on kaupungin? Lasten, lasten, lasten, lapset, kun on mulla polvellain, ootko seuranain? Vuodet vierinään, vanhus kun yllättää, luoksein silloin jää. Muisti on pois, muistot kangastaan. Saanko vielä silloin sinut kuiskaamaan, kuinka oikein rakastetaan? Vaikka ois turhaa kuulla mä sen, tahdon kuitenkin. Vieläkö armain, oot sä kun harmain, mies on kaupungin.